Akawo, mesomayo barua yako, nimefahamu usemayo, nakuja, usiwe na shaka. Nakuja, nakuja uho, usifikiri nimekwisha sahau, mpenzi wangu jitulize, hakika mimi nakupenda. Roho yako bure, nipo hapa, mimi ni wako wewe. Maneno niliyokuwa nayo, yote nimesha kuambia. Ah, Yeah.